taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lutego, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Warta niebezpiecznie wezbrała, pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie częstochowskim. Od jutra do piątku osoby, które padły ofiarą przestępstw, mogą liczyć na bezpłatne porady prawne. Jest atrybutem i symbolem kobiecości. My odwiedzimy Radomskie Muzeum, by pokazać, że torebka może być też dziełem sztuki. Niebezpiecznie podnosi się poziom Warty w powiecie częstochowskim. Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. W Mstowie woda o 10 cm przekracza stan ostrzegawczy. Do stanu alarmowego brakuje 40 cm. Najpoważniejsza sytuacja jest na zachodzie kraju. Na Odrze pracuje aktualnie 13 lodołamaczy, informuje rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kierusel. Cały czas prowadzona jest akcja lodołamania. Połamano ostatni zalegający ród zatorowy na Odrze. Lodołamacze dotarły do czoła pokrywy lodowej. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na Odrze pracuje 13 lodołamaczy. Obecnie najważniejszym zadaniem jest odprowadzenie połamanej kry. Na wszystkich rzekach obecnie notuje się 4 stany alarmowe i 27 ostrzegawczych. Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna w ramach tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem rusza już jutro. Porad będą udzielać sądy, prokuratury, a także komendy policji w całym kraju. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, akcja ma na celu zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia, które często są tuż obok. Te osoby są wśród nas, że to może być nasz sąsiad, ktoś z naszych bliskich, aby też może zachęcić w tym czasie tych potrzebujących, aby z tej pomocy skorzystali. W czasie epidemii konsultacje udzielane będą telefonicznie oraz poprzez e-mail. Lista ośrodków udzielających pomocy jest dostępna na stronie internetowej Fundusz Sprawiedliwości gov.pl. Mimo pandemii wzrósł eksport polskiej żywności. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa jego wartość przekroczyła 34 miliardy euro. Rok do roku wartość zwiększyła się o 7%. Minister rolnictwa Grzegorz Puda podkreśla, że decydujące znaczenie odgrywały cena i jakość polskich produktów. Miały wpływ nie tylko dobre wyniki sprzedaży zagranicznej, ale także korzystny dla eksporterów kurs złotego do euro czy kurs złotego do dolara amerykańskiego, co sprzyjało naszej konkurencyjności. Pomimo pandemii udało się jeszcze lepiej wykorzystać nasze szanse i spowodować, że stajemy się naprawdę dużym graczem na rynku rolno-spożywczym. Polscy producenci intensywnie poszukują także rynków pozaunijnych, co przełożyło się na 16% wzrost sprzedaży w ubiegłym roku. Przyszłą niedzielę były prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie na konferencji konserwatywnej akcji politycznej w Orlando na Florydzie. To będzie pierwsze ważne wystąpienie, odkąd opuścił Biały Dom. Będzie mówił o przyszłości partii republikańskiej i ruchu konserwatywnego. Ma także skrytykować politykę imigracyjną prezydenta Joe Bidena. Burza we Francji, po słowach minister szkolnictwa wyższego, która stwierdziła, że na uniwersytetach niektórzy wykorzystują swoje tytuły, by szerzyć radykalizm i stronniczość polityczną. Frédéric Vidal stwierdziła, że rzekomy sojusz skrajnej lewicy z islamizmem szkodzi uczelniom. Z Paryża Stefan Folzer. Francuska minister szkolnictwa wyższego Frédéric Vidal potwierdziła przeprowadzenie kontroli na uniwersytetach w wywiadzie dla tygodnika Le Journal du Dimanche. Władze chcą ustalić, czy wolność akademicka jest ograniczana w imię walki z rasizmem i promowania ideologii gender oraz tez dekolonialnych. Potrzebna jest szczegółowa ocena tego, co dzieje się w dziedzinie badań akademickich, przekonywała Frédéric Vidal. Minister zapewniła jednocześnie, że nie ma zamiaru wprowadzać policji myśli na uczelniach. Z badaniem wpływów islamolewactwa ma zająć się Narodowe Centrum Badań Naukowych. Wcześniej ostrą reakcję ze strony środowisk naukowych wywołały słowa minister szkolnictwa wyższego o gangrenie islamolewactwa, na którą jej zdaniem francuskie uczelnie nie są odporne. Po tej wypowiedzi ponad 600 naukowców domagało się dymisji minister Vidal w apelu opublikowanym w dzienniku Le Monde. Słowa minister skrytykował również Pałac Elizejski, który zagroził odwołaniem postępowania. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To prawdziwe dzieła sztuki. Srebrne, haftowane, małe i duże. W sumie 300 torebek można oglądać na wystawie w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Najstarsze pochodzą z początku XIX wieku, mówi Ilona Pulnar z Radomskiego Muzeum. Oprócz tego, że są to bardzo piękne torebki, przedstawiają scenki inspirowane obrazami w tej oprawie srebrnej, którą tutaj widać. Jedna z nich przedstawia obraz Rembrandta Straż Nocna, a druga Adriana van Ostede. To jest scena przy kominku. Wystawę pod tytułem Historie w torebkach zaklęte można oglądać do końca czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na pewno kryje się zatem jakaś pozytywna symbolika. Z pewnością. A dzisiaj, 21 lutego, mija 10. rocznica śmierci wielkiego pisarza ikon Jerzego Nowosielskiego. A czy ty wiesz, dlaczego się mówi pisać ikony? Ponieważ po rosyjsku pisać znaczy malować? Tak, ale nie tylko. Również dlatego, że w ikonach zawarta jest treść i odczytuje się poprzez symbole. Nie chodzi tylko o to, że są malowane. Czyli jest w tym drugie dno. Nie ukrywam, że ikony zgłębiałem jedynie metafizycznie, więc patrząc na nie, napawam się ich pięknem. Ale ta informacja na pewno jest cenna. Lecimy dalej. Jutro albo 1 marca, to nikt nie jest tego pewien do końca, obchodzić będziemy 211. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. A wczoraj w Galerii Opera w Warszawie otwarto wystawę prac kolorysty Jana Cybisa. Współzałożyciela grupy kapistów, a kapizm znaczy koloryzm. I co jest ciekawe, że akurat ci twórcy unikali, odwrotnie do współczesności, symboliki dwuznaczności i wpływów historii i literatury. Wyobrażasz sobie? No tak, wyobrażam to sobie. Wyobraźnia moja jest nieograniczona i myślę, że także i państwa, patrząc na tę piękną pogodę, która nam wreszcie zaczęła towarzyszyć, ta wyobraźnia po prostu urosła. No i ostatnia informacja, bardzo ważna informacja, nie wypada przypominać, ale warto pamiętać. To dziś ustanowiony przez UNESCO obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Troszkę zagmatwałem te informacje, zupełnie troszkę nie po polsku. Ale za chwilę się poprawię, obiecuję to państwu i wszystkim możnym tego świata, zwłaszcza zgromadzeniu UNESCO. No dobrze, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będziemy cieszyli się otwartymi muzeami, galeriami oraz teatrami, jak wszyscy wiemy, i to jest niestety informacja, która jak miecz Demoklesa wisi nad głowami wszystkich organizatorów, nie tylko imprez, ale ludzi odpowiedzialnych za różnego rodzaju muzea, galerie. Tak. To było otwarcie tylko i wyłącznie warunkowe. Warunkowe, no to takie trochę zwolnienie warunkowe. No mówiąc krótko, śpieszmy się oglądać sztukę, bo tak szybko ją zamykają. No właśnie, staramy się zazwyczaj w magazynie opowiadać nie tylko o tym, co ciekawego dzieje się w Warszawie, ale tym razem rzeczywiście nie oddalimy się za bardzo od Myśliwieckiej 357. Dzień dobry, witam państwa ponownie, Bogusław Deptuła. Dzisiaj chciałbym zabrać państwa do Zachęty. A w Zachęcie niezwykła wystawa Joanny Rajkowskiej, która zaprasza nas do świata podziemnego. Do świata, który stworzyła, który wymyśliła, bo to też jest bardzo ważne. My tego świata przed Rajkowską nie znaliśmy. To jest coś, co ona wykreowała. Rozmawiając z nią, powiedziałem, skąd się wzięła ta wizja, skąd miałaś tę wizję w sobie. No i artystka powiedziała, że to po prostu nosiła już od jakiegoś czasu ten obraz, który jest takim obrazem, oczywiście z jednej strony można powiedzieć katastroficznym, apokaliptycznym. Obrazem jakby świata, który znika z powierzchni ziemi i przenosi się pod ziemię. Bo tak można to zobaczyć. Ale to też może być obraz tego, jak bogaty jest ten świat podziemny, nad którym się nie zastanawiamy, nad którym przechodzimy, który depczemy właściwie, można powiedzieć, codziennie. A on tam dalej żyje, ma swoje niezwykle wyrafinowane, bogate formy i wyciągnięcie tych form na powierzchnię i pokazanie ich, takie odwrócenie pnia drzewa, to już było, to już kilkakrotnie zostało zrobione, ale to były, jakby to powiedzieć, takie pojedyncze pomniki drzew, wynicowanych, przekręconych, kiedy, prawda, korzenie stają się tą koroną. Ale Rajkowskiej chodzi o coś innego. Rajkowska nas zaprasza do tego jakby właśnie podziemnego świata, do świata korzeni, które stają się takimi niezwykle bogatymi, nieprzewidywalnymi formami biologicznymi, ale też rzeźbiarskimi. To jest rzeźba zrobiona przez naturę, czy robiona przez naturę każdorazowo, bo każda roślina musi mieć korzeń, taki czy inny, bardziej bogaty, bardziej rozgałęziony, albo wręcz odwrotnie, bardzo prosty. I to przykuło uwagę artystki. To jest taki właśnie cudowny moment, kiedy spojrzenie artysty powiększa nasz świat. powiększa nasze pole widzenia. Stajemy się od tego bogaci. I to dosłownie. Bo myśmy sobie tego nie uświadamiali w taki sposób, jak to mamy teraz, dzięki tej wizji, dzięki temu spojrzeniu Joanny Rajkowskiej. Artystki, moim zdaniem, w tym dziele niezwykle przejmującej. Wszyscy ją znamy z Palmy na skrzyżowaniu przy Rondzie de Gaulle, tak? To jest jej emblematyczne dzieło. Ale jak widać, ta przyroda w niej się rozrasta i tym razem, no właśnie, nie sztuczna, a jak najbardziej prawdziwa, taka prawdziwa aż do bólu, bo to, o czym jest trudno powiedzieć w radiu, to jest taki dziwny, butwiejący zapach, który wypełnia przestrzeń sal w Zachęcie, gdzie właśnie, mimo że to są już wysuszone korzenie, mimo że to jest rzecz, która w jakimś trybie jest martwa, to przez to, że pojawia się tam woda i ta wilgoć i tak dalej, to jakby nadal żyje, nadal produkuje dziwne właśnie zapachy, ale też dziwne emocje. My się tam czujemy dziwnie. Ja niezbyt komfortowo właśnie z powodu przede wszystkim tego zapachu, ale obraz, wiesz, nie ma kretów, nie ma, wiesz, ona nie tworzy iluzji podziemia, ona daje wizję jakąś taką. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo mądre. To miała być propozycja na Biennale Weneckie. Niestety przegrała z Romanem Stańczakiem, z jego wynicowanym samolotem. Przy tym, że bardzo cenię pracę Romana Stańczaka, to wydaje mi się, że ta praca miałaby większe szanse powodzenia u zagranicznej publiczności. Byłaby bardziej uniwersalna i bardziej by się wpisywała też w obecnie, prawda, panujące ekologiczne czy jakieś tam proziemskie tendencje w myśleniu i w sztuce. I w tym sensie żałuję, że Rajkowska nie reprezentowała Polski, bo wydaje mi się, że miałaby wielkie szanse na to, żeby zostać zauważoną i żeby naprawdę świat na nią zwrócił uwagę. Bardzo ubolewam nad tym. Do podziemnego świata stworzonego przez Joannę Rajkowską możemy zaglądać w warszawskiej Zachęcie. A to mówiłem ja, Bogusław Deptuła. A pan Bogusław bardzo plastycznie opowiedział nam o tej wystawie. Prawie poczułem zapach, który jej towarzyszy. Na stronie Narodowej Galerii Sztuki Zachęta czytamy, informujemy, że żadne drzewo nie zostało ścięte na potrzeby wystawy Rizopolis. Użyte w projekcie karpy zostały uratowane przed zrębkowaniem i spaleniem w piecach. O. Zrębkowanie, a propos języka polskiego, wiesz, co to znaczy? No właśnie, za chwilę się dowiem, już wiem. Rozdrabnianie drewna za pomocą maszyn zrępujących, czyli takich drewnomielarek. Strasznie to brzmi. Język ojczysty bardzo bogaty jest. Drewnomielarek, tak? Drewnomielarki to akurat to moja koncepcja. Dobrze, my obiecujemy Państwu, że nie będziemy zrębkować i nie będziemy drewnomielić podczas naszego dzisiejszego spotkania. Z placu Małachowskiego 3, stosunkowo niedaleko, na Litewską 3. Oba adresy pod numerem 3. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Już za chwilę przedstawimy naszego gościa. Innym dał los, pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Ty nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarg, płomieniem warg, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą, ramiona splotą, nasz jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy oprócz niej nie mamy nic. Nasza jest noc, ale popołudnie jeszcze bardziej nasze. Przy Litewskiej 3 wypada wyjaśnić, drodzy Państwo, tam mieści się Teatr Syrena i naszym gościem w Trójkowym Ogrodzie Zimowym jest pan dyrektor artystyczny Syreny, pan Jacek Mikołajczyk. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dawno nie interesowaliśmy się tym, co w teatrze. Bodajże 3, może nawet więcej lat gościliśmy. Ostatnio chyba dyrektora Wojciecha Malejkata, który opowiadał, co tam u Was słychać. No a Trójka z Teatrem Syrena ma dosyć silne związki. Na przykład w obu budynkach kiedyś znajdowały się na początku ujeżdżalnie koni. Współpracujący z programem trzecim aktor Piotr Frączewski poznawał jako malec teatr właśnie w Syrenie, gdzie jego tato Władysław był po wojnie organizatorem widowni. A innego chłopca, czyli mnie, związanego z Trójką, ojciec, był kierownikiem muzycznym w Syrenie, Czesław Majewski. Pozdrawiam cię, tato. Podobnie zresztą jak wcześniej Wiktor Osiecki, bardzo przekonująco zagrany w serialu Osiecka przez Jana Frycza. No dobrze, tyle o tej historii. Przejdźmy do rozmowy. Co nowego, co tam ciekawego dzieje się w Syrenie? Czas nie najlepszy do tego, żeby planować, żeby opowiadać o jakichś spektakularnych sukcesach, ale nie wątpię, że coś przygotowujecie bardzo interesującego. Planujemy, pracujemy, jesteśmy teraz w próbach. Zakładamy, że mimo trudnej sytuacji trzeba po prostu pracować, trzeba przygotowywać kolejne przedstawienia, mając nadzieję, że uda się je zaprezentować bezpośrednio widowni, ale też z taką myślą gdzieś w tyle głowy, z tyłu głowy, że może będziemy się z widownią spotykać w tym wypadku za pomocą internetu. Pracujemy nad bardzo niezwykłym projektem, to jest musical autorski, Bitwa o Tron, musicalowy talent show. No właśnie, to inspiracja z telewizji przyszła? Trochę z telewizji, trochę z światowych scen musicalowych, gdzie historia staje się bardzo często tematem musicali. W Stanach Zjednoczonych jest rapowany musical, hip-hopowy musical o Aleksandrze Hamiltonie, jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. W Londynie jest musical Six o 6 żonach Henryka VIII. Ten musical jest w wersji disco właściwie, więc my też postanowiliśmy zrobić popkulturowe widowisko wzorowane trochę na talent show, trochę na Eurowizji, a jako bohaterów konkurujących o tron elekcyjny Polski, wskazaliśmy właśnie polskich królów elekcyjnych. Ale wszystkich królów elekcyjnych, czy pojawi się tam Anna Jagiellonka, czy któryś państwo pominęliście, któryś z nich wydawali się wam bardziej interesujący? Pominęliśmy dwóch, Michała Korybuta Wiśniewieckiego i Augusta III. Właśnie to ze względów czasowych, żeby przedstawienie nie było za długie akurat tych dwóch królów. Znaczy ja myślę, że tak mógłbym napisać o nich ciekawe piosenki. Na pewno znalazłbym coś fascynującego w tych postaciach, ale z 10 naszych królów elekcyjnych jednak 8 wygrała. Złota 8. Za libretto i reżyserię odpowiada pan, a kompozytorem jest pan Tomasz Filipczak, czyli kierownik muzycznych Syreny, czyli to jest zdecydowanie taka własna produkcja. Rozumiem, że zaczęła się od pasji któregoś z panów. Którego? Z mojej pasji historycznej. To zawsze był taki mój konik, nie tylko królowie elekcyjni, ale w ogóle historia, zwłaszcza historia Polski. Gdzieś to połączyło się z moją fascynacją musicalem jako gatunkiem. Przepuszczone zostało przez filtr tego, o czym mówiłem, czyli właśnie sposobu, w jaki współczesny musical potrafi traktować historię, odrywając się od takiego statycznego opowiadania o niej, ale raczej szukając jakichś współczesnych, popularnych form muzycznych. Więc u nas nie będzie lekcji historii, nie będzie wykładu historycznego, będzie bardzo współczesna muzyka, będzie ogromne widowisko, właściwie celujemy w taki właśnie koncert eurowizyjny, a każdy król jest pokazany w sposób bardzo zaskakujący, zgodnie z założeniem, że każdy z nich musi zdobyć Polaków, czy wyborców, widzów, wstrzelić się w ich oczekiwanie, pokazać swoją postać ze strony najbardziej interesującej. Czyli musi wyśpiewać sobie zwycięstwo. No właśnie, to bardzo interesujące, a jednocześnie karkołomne, ponieważ rozumiem, że królowie lekcyjni zgodnie z założeniami libretta i tej historii, którą pan chce przedstawić, przeniesieni są do współczesności, tak? I postawieni przed faktem konieczności przekonania do siebie nie tylko widowni, ale tak jak Kasia przed chwilą powiedziała, całego narodu. Będziemy mogli głosować? Tak, to widzowie wybiorą zwycięzcę. Przygotowaliśmy 8 wersji zakończenia. Ale tu dodam, że zadanie rzeczywiście było czasami trudne, no bo ci nasi królowie elekcyjni, to różnie im w polityce szło. Natomiast jeżeli przyjrzeć się bliżej tym naszym królom, to okazuje się, że są to postaci zupełnie fascynujące i to czasami nie te postaci, które najlepiej zapisały się w historii Polski. August Mocny, ojciec 356 dzieci, prawda? Człowiek najsilniejszy fizycznie człowiek ówczesnej Europy. Henryk Walezy, który uciekł z Polski po kilku miesiącach. No przecież to fascynująca historia. Bo chyba za zimno mu było. Być może było mu za zimno. No, te stroje były nieprzystosowane do naszej aury, ale spoglądam za okno i jest pięknie. Być może by mu się spodobało raz jeszcze. Kto w obsadzie? W obsadzie aktorzy Teatru Syrena. Zaprosiliśmy czwórkę, a właściwie piątkę osób spoza naszego ścisłego zespołu etatowego, więc właściwie to będzie to taki przegląd naszych sił aktorskich, naszego stałego zespołu teatralnego. Ja nie ukrywam, że zajrzałam na waszą stronę i tam zobaczyłam, że Stanisława Augusta Poniatowskiego i Stefana Batorego grają kobiety. Dlaczego? Stefan Batory, właściwie zaczęła pani odpowiadać na to pytanie. No tak, Anna Jagiellonka. Anna Jagiellonka, właściwie wybrano na króla królową, więc choć oczywiście bawimy się po prostu tą dwuznacznością, że tak naprawdę szlachta postanowiła nie rozstrzygać tej kwestii, kto właściwie jest królem, a kto jest dodatkiem do króla, więc myśląc o tym, żeby trochę na przekór pójść takim stereotypom, przecież Stefan Batory to żołnierz, wyobrażamy go sobie, pamiętamy go z obrazów jako takiego właśnie potężnego, zakutego w kożuch wojownika, więc tutaj postanowiliśmy pójść trochę pod włos i zaprosić aktorkę Anię Terpiłowską do tego, żeby stworzyła nam właśnie postać Stefana Batorego. Z kolei Agnieszka Rosę ma wykreować Kasanowę, tak naprawdę, bo Stanisław August Poniatowski skojarzył mi się z postacią Kasanowy, podróżnika, bywalca salonów europejskich, również człowieka, który zasłynął z ogromnej liczby kochanek, więc te postaci trochę zbiłem w jedną i stwierdziłem, że pierwiastek kobiecy zdecydowanie przyda się w prezentacji tej postaci. No niewątpliwie bardzo interesująco zapowiada się ten spektakl. Kiedy premiera? 19 marca. Liczymy na to oczywiście, że spotkamy się w teatrze bez żadnych ograniczeń pandemicznych, ale gdyby coś niedobrego się działo, to? Planujemy pracę dwutorową nad tym spektaklem. Najpierw przygotowujemy wersję sceniczną, natomiast prawie że równolegle będziemy pracować nad właściwie grą internetową dla widzów, w ramach której uczestnicy będą mogli w dowolnej konfiguracji oglądać występy królów, a w finale wybrać swojego faworyta. Ja rozumiem, że teraz teatr musiał poszerzyć swoją działalność o taką całą sferę IT, zupełnie nowatorskie podejście do sztuki teatralnej, bo chyba musimy się nastawić na to, że gdzieś tam pozostaniemy w tej sferze internetowej i sferze online, jeśli chodzi o spektakle. Uczymy się tego i to jest fascynujące. My zaczęliśmy skromnie od serii internetowych koncertów musicalowych, mini koncertów musicalowych, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Okazało się też, że dla aktorów musicalowych było to niesamowite wyzwanie, ale też możliwość przygotowania autorskiego recitalu musicalowego. Zaczęło się skromnie, ale okazało się później, że właściwie żaden z chyba już sześciorga czy siedmiorga aktorów, którzy taki koncert przygotowali, nie miał wcześniej takiej okazji zrobienia solowego, godzinnego koncertu musicalowego. To nam właściwie umożliwiła pandemia. Czyli pandemia nie spowodowała tego, że straciliście czas. praca poszła do przodu. Staraliśmy się bardzo. W inną stronę, ale staraliśmy się nie tracić tego czasu i też otworzyć się na widownię spoza Warszawy trochę. Nasza duża realizacja, największa realizacja internetowa, czyli Kapitan Żbik, rejestracja spektaklu Wojciecha Kościelniaka, spotkała się z absolutnie entuzjastycznym odbiorem i dociera do nas wiele informacji, maili, wiadomości od ludzi spoza Warszawy, że jest to świetna możliwość zobaczenia tego spektaklu, inaczej w innych okolicznościach nie udałoby się. Bitwa o tron, nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, w jakiej stylistyce będą śpiewali królowie bijący się o głos widzów i jury, które będzie ich oceniać. No to za chwilę wrócimy jeszcze na moment do tej rozmowy, bo jeszcze o albumie, przepięknym albumie, który z okazji 75-lecia teatru został wydany. Jeszcze dwa słowa powiemy, ale teraz chwila przerwy. No niewątpliwie pięknie nam ta przerwa przebiegła. Przy dźwiękach, chopinowskich dźwiękach, tak improwizuje na temat preludium As Dur Fryderyka Chopina Leszek Moszczar. Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że naszym gościem jest pan Jacek Mikołajczyk, dyrektor artystyczny Teatru Syrena. W moich rękach dzierżę w tej chwili przepiękny album wydany z okazji 75 lat Teatru Syrena. Czego się z niego dowiemy? Trochę dowiemy się o historii. 75 lat to rzeczywiście prawdziwy jubileusz przez duże J. Teatr Syrena rozpoczął działalność w Łodzi tuż po wojnie. Był od początku teatrem warszawskim, ale z racji zniszczeń w stolicy wystartował w Łodzi, ale kiedy tylko mógł, zaraz przeniósł się na ulicę Litewską do dawnej ujeżdżalni koni. Trochę dowiemy się o początkach tego teatru. W tej książce nie staraliśmy się tworzyć kompletnej historii, nie staraliśmy się robić kalendarium, nie staraliśmy się pokazywać samych faktów, ale raczej próbować spojrzeć z różnych stron na dziesięciolecia, wokół których rozwijała się historia Teatru Syrena. Chcieliśmy też powiedzieć o współczesności tego teatru, o tym, o pewnej klamrze, jaką teraz jest powrót do muzyczności, do teatru muzycznego jako tej najważniejszej części działalności naszego teatru. Ale dowiadujemy się z tego albumu także tego, że z teatrem związani, i to bardzo silnie, byli sami najwięksi artyści polskiej estrady, polskiego kabaretu, polskiego filmu. Alina Janowska, Bogdan Łazuka, Andrzej Stockinger, Kazimierz Brusikiewicz. I tak można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. Można by wymieniać, ale ja się nie powstrzymam i wymienię, bo pierwszymi aktorami Teatru Syrena byli m.in. Hanka Bielicka, Wieczysław Gliński, Ludwik Sempoliński, Edward Dziewoński. To są rzeczywiście i ikony. Ja myślę, że też to są nazwiska takie, które wcale nie zniknęły i nawet młodzi ludzie, którzy interesują się jakkolwiek teatrem czy filmem polskim, to znają te nazwiska. No, z pewnością. Teatr Syrena jest miejscem, które kontynuuje tradycję przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego, kabaretu warszawskiego, i my do tego przywiązujemy ogromną wagę. Był domem artystycznym dla wspaniałych artystów, oprócz wymienionych między innymi dla Adolfa Dymszy, Stefci Górskiej, tutaj właśnie Ludwik Sempoliński. To byli artyści, największe gwiazdy kabaretu i estrady dwudziestolecia, którzy po wojnie szukali sposobu na kontynuowanie swojej artystycznej działalności, i tym miejscem był Teatr Syrena. I od nich z kolei uczyły się kolejne pokolenia wielkich nazwisk, wielkich gwiazd sceny, teatru, piosenki. Więc Teatr Syrena jest takim łącznikiem pomiędzy współczesnością, pomiędzy teatrem dwudziestowiecznym również, a tym teatrem przedwojennym, tą starą, przedwojenną, wspaniałą Warszawą. No dobrze, rozmawialiśmy o tym, co przygotowujecie. Czekamy do marca niecierpliwie, aby obejrzeć tę niezwykłą elekcję podczas premiery nowego spektaklu, ale z czym, z jakimi spektaklami, z jaką działalnością artystyczną zastała was pandemia? Jakie spektakle zostaną wznowione? Czego się możemy teraz w najbliższym czasie spodziewać? Nam w ostatnim momencie udało się doprowadzić do premiery wielkiego, dużego musicalu Kapitan Żbik i Żółty Saturator. To zostało w reżyserii, tak, wspomnieliśmy. Wojciecha Kościelniaka. 29 lutego. To był dzień premiery, czyli właściwie dwa tygodnie przed zamknięciem teatru, przed pierwszym lockdownem. Nie udało nam się tego przedstawienia wyeksploatować. Zagraliśmy tylko około 10 razy, więc przede wszystkim będziemy chcieli wznowić to przedstawienie. Ale przede wszystkim od 2017 roku Teatr Syrena staje się teatrem musicalowym, jest teatrem musicalowym. I to kilka dużych przedstawień musicalowych, broadwayowskich mamy w repertuarze. Rodzina Adamsów z taką wielką popularnością się cieszyła. I cieszy się nadal. Właściwie biletów już prawie, że nie ma. Na początku marca chcemy zagrać trzy razy Rodzina Adamsów. Mam nadzieję, że nam się uda. Ostatnim przedstawieniem, którym pożegnaliśmy się przed drugim lockdownem, to był z kolei musical Rock of Ages. Wielkie hity rocka lat 80. Bardzo był to wzruszający wieczór. Aktorzy i widzowie złapali niesamowity kontakt ze sobą. To jest przedstawienie też, w którym udział widzów jest bardzo ważny, bo ma taką formę trochę quasi koncertową, więc nawiązała się rzeczywiście taka bardzo wspaniała więź, i to było takie nasze pożegnanie wzruszające z widzami na kilka miesięcy. Mam nadzieję, że właśnie na początku marca uda nam się powitać z powrotem naszych wspaniałych. Byłem widzów na tym spektaklu i wiem, że bardzo wielu spośród artystów biorących udział w tym spektaklu, aktorów, nagle okazało się, że są niezwykle zdolnymi, utalentowanymi wokalistami. My w 2018 roku rozpoczęliśmy castingi do musicalowych produkcji Syreny i udało nam się uzupełnić zespół etatowy o duże grono fantastycznych aktorów musicalowych. To są nazwiska z pierwszej półki polskich artystów musicalowych, aktorów musicalowych, ale to też młodzi ludzie, których zdobywamy między innymi dzięki udanej współpracy z Akademią Teatralną w Warszawie, która też ma kierunek musicalowy, aktorstwo musicalowe. Staramy się, żeby ci młodzi ludzie mogli u nas realizować swoje pasje i swój talent. To wspaniale, bo przecież bez praktyki to żadne studia, no, mówiąc krótko, nie mają specjalnego sensu, a ten kierunek jest otwarty niedawno i myślę, miałam przyjemność oglądać kilku tych studentów na deskach. No to są naprawdę bardzo ciekawe osobowości i aktorsko, i muzycznie. Ale ja dopytam o Bitwę o Tron, bo wspomnieliśmy o różnej stylistyce muzycznej. Teraz też tutaj wspomnieliście panowie o tym, co już zrobione i o konwencji. To w jakiej konwencji muzycznej będzie Bitwa o Tron? Ach tak, to ciekawe. Właśnie, będą to bardzo różne konwencje. My wymyśliliśmy sobie, że jest to trochę Eurowizja, która każdy klub stara się pokazać z najlepszej strony, również muzycznej. Więc czasem korzysta z jakiejś tradycji swojego kraju, czasem szukamy gatunku muzycznego, który odpowiada jego osobowości. Więc na przykład August II Mocny postanowił wymieszać u niego heavy metal, taki trochę rammsteinowski, prawda, niemiecki heavy metal z arią mozartowską. No bo przecież August II Mocny był wielkim propagatorem i miłośnikiem opery. Jeśli chodzi na przykład o Zygmunta Wazę, idziemy w kierunku zdecydowanie Abby, w końcu przygody nas ze Szwecji, więc tutaj nawiązujemy do popu, muzyki popularnej, piosenki popularnej, muzyki popularnej lat 70. Mamy nasz Zygmunt Waza będzie skrzyżowaniem Abby z Eltonem Johnem. A Henryk Walezy? Henryk Walezy coś będzie miał w sobie z Prince'a. Jednak nie po francusku. Dobrze. Nie po francusku, ale zgodnie z osobowością tego króla. Dobrze. Świetnie. Miałem pytanie jeszcze, ale dobrze. Ciesząc się, że to teatr właśnie tak, już przypomniałem sobie, przepraszam bardzo. Teatr idzie ewidentnie w kierunku musicalowym. Musicale zawsze rządzą się też prawami rynkowymi i sprzedają swą muzykę na płytach. W większości przypadków, jak doświadczenie ze świata nas uczy, są to bardzo popularne płyty. Czy myśleliście o tym, żeby swoje musicale także udostępnić słuchaczom, widzom w postaci czysto audio? Myślimy tak o naszych rodzimych autorskich produkcjach. Wtedy kwestia praw autorskich jest po naszej stronie i nie jest to przeszkodą. Jeśli chodzi o wydawanie polskich wersji musicali broadwayowskich czy westendowskich, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, więc tutaj do tej pory nie udało nam się wydać żadnego z naszych musicali na płycie. Natomiast myślimy o Bitwie o Tron i marzymy sobie też po cichu o Kapitanie Żbiku. Może nam się uda zrealizować te plany. A czy myśli pan o jakimś rozwinięciu współpracy ze sceną broadwayowską i z tamtejszymi agencjami muzycznymi? My bardzo blisko współpracujemy z agencjami, które reprezentują właścicieli praw autorskich do musicali. Bardzo dobrze nam się pracuje z agencją MKI Shows, która jest agencją nowojorską, ale ma oddział w Londynie i tamtejsi szefowie na Europę bardzo lubią Syrenę, przyjeżdżają do nas. No, prawa do musicalu Matylda, jednego z największych hitów musicalowych ostatnich lat, przyznano nam po tym, jak właśnie jeden z szefów MTI Shows na Europę zobaczył Rodzinę Adamsów. Powiedział, że to absolutnie rozstrzyga wszystkie wątpliwości. Syrena jest teatrem, który spełnia wszystkie możliwe ich bardzo wyśrubowane kryteria profesjonalne i trzy dni po jego wizycie przyszła informacja, że oczywiście możemy zrobić Matyldę. A czy aktorzy czasami mówią panu, panie dyrektorze, może byśmy tak tam pojechali, może by pan wysłał kogoś z nas? Wyprawę do Londynu planujemy z naszymi aktorami. To jest to trochę trudne, bo my dużo gramy. Syrena jest teatrem, który ma bardzo wierną widownię. Gramy ponad 200 spektakli w roku, więc jest to karkołomne i bardzo trudne, ale może te plany też uda się jakoś spełnić. No i z pewnością także publiczność polonijna w Stanach Zjednoczonych czeka, bo wiem skądinąd, że bardzo lubi spektakle teatru Syrena. Bardzo dziękujemy za te naprawdę wyczerpujące informacje o tym, co było, jest i będzie w Teatrze Syrena. Dziękuję również za to, że powstał tak piękny album, bo on rzeczywiście dla wszystkich miłośników nie tylko estrady, nie tylko Teatru Syrena, ale w ogóle generalnie sztuki polskiej, rozrywki polskiej, powinien znaleźć bardzo godne miejsce na półce z książkami i albumami. Dziękujemy. Naszym gościem był dyrektor artystyczny Teatru Syrena w Warszawie, pan Jacek Mikołajczyk. No cóż, dziękujemy bardzo za spotkanie i czekamy, oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się podczas premiery już w marcu. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie 19 marca na Bitwę o Tron. Dziękujemy. A teraz to jest moment, w którym jednak opuścimy stolicę w finale naszego dzisiejszego spotkania. Udało nam się bowiem połączyć z Krakowem. To pierwsza, podkreślam, od wielu, wielu miesięcy okazja, by posłuchać pani Anny Dymnej. Świat jakoś stanął dziwnie w ostatnich miesiącach, nie mamy kontaktu, ale ja żyję cały czas, mimo że od marca nie weszłam na scenę. Raz miałam streaming tylko, Płatonowa. Bardzo przykre przeżycie było. Wydawało mi się, że umarłam. Mówiłam do pustej widowni, teksty. W ogóle nie wiedziałam, że z widowni jednak płynie tak strasznie duża energia, która nam pomaga grać. I bez tego człowiek jest bezradny. Mnie się chciało płakać cały czas. Robię na szczęście salony poezji. W Starym Teatrze są teraz te salony od 2020. Najpierw były przy zmniejszonej ilości widzów w maseczkach, a od jakiegoś czasu online. Potem wróciliśmy znowu do sali i dwa razy w miesiącu tylko. Ale mamy kontakt jeszcze ze słowem jakimś i z czymś nowym. Znaczy ja mówię o sobie. Ja mam kontakt, że poczytam czasem wiersze na Dzień Miłości. 30 aktorów mówiło, śpiewało, nuciło wiersze o miłości. Także niby cały czas coś robimy, ale rzeczywiście świat stanął. Bardzo to było przykre. Znaczy ja to wytrzymuję, bo ja mam podopiecznych, ja mam fundację. Ja muszę wszystkim dodawać jakiejś energii do życia. Coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy, a z drugiej strony wszystkie moje projekty i ogrom pracy wielu ludzi i mój idzie w niwecz, co chwilę wszystko odwołuje. Wszystkie festiwale, Albertianę, Zaczarowaną Piosenkę, koncerty. Czasem nagramy jakąś piosenkę. Jacek Cygan mi napisał piękną kolędę, tośmy nagrali, tak żebyśmy pokazywali tym ludziom, że ciągle z nimi jesteśmy, nie? Ale w miniony wtorek, tak wróciłam wieczorem, i wydawało mi się, że zmartwychwstałam, bo brałam udział w bardzo pięknej uroczystości. Mianowicie została przyznana po raz pierwszy nagroda imienia Kazimierza Kuca. Teraz już się mówi mam Kuca po prostu. Ja byłam nominowana do tej nagrody i tak okropnie się z tego cieszyłam, bo Kazimierz Kuc był dla mnie bardzo ważnym człowiekiem w życiu. I był niezwykłym reżyserem i uważam, że od niego nauczyłam się odwagi najwięcej. I bardzo wielu rzeczy się od niego nauczyłam. I cały czas uważam, że Kaziu Kuc jest, bo ja pamiętam każdą naszą pracę, każdą jego uwagę. I ja go bardzo ceniłam i kochałam, tak jak tylko aktor może kochać reżysera, co trudno się mówi publicznie, bo ludzie nie znają tego typu relacji międzyludzkich. Ale ja Kazia kochałam jeszcze zanim go poznałam, bo jego tak bardzo cenił i szanował Wiesiu Dymny, mój mąż, i mówił do niego kum. Jak do kogoś się mówiło kumie, to znaczy, że jest godny miłości i szacunku. Potem wiele lat później po raz pierwszy z Kaziem Kucem pracowałam w opowieściach Hollywoodu i to był dla mnie o tyle ważny reżyser. Ja myślę, że wszyscy aktorzy, którzy z nim pracowali, mówią to samo, ponieważ on potrafił w nas odkrywać za każdym razem coś nowego. Sformułowałam to podczas tej uroczystości, że coś w nas odkrywał. Jakiś brylancik, jakiś kamień, jakiś węgiel, coś nowego. Ale to jest dla aktora szczęście, że jest reżyser, który nie odcina kuponów i nie mówi, ja Dymna, ją wezmę, niech sobie zagra. Tylko za każdym razem mówi, Anka, to jeszcze się tak da, zobacz, ty dasz radę. I myśmy sobie zawsze coś nowego odkrywali. I tak myślę, że dopóty aktor będzie szczęśliwy, dopóki znajdzie się reżyser, który coś w nim widzi jeszcze ukrytego. Uroczystość odbyła się we wtorek w Teatrze Śląskim w Katowicach. Nie będę opowiadała całej tej uroczystości i nie wyliczę wszystkich nazwisk. Ogromna kapituła. 5 osób nominowała. Wśród nich był Smarzowski, był Twardoch. I ja byłam jedyna baba. I ja dostałam tę nagrodę. Jak usłyszałam to, to tak płakałam, że Kazio, tam było jego zdjęcie, słyszałam jego chichot. Jak chichotał i zacierał rączki i nie powiem, co sobie myślał na pewno. To w ogóle jest coś takiego, że są tacy ludzie na świecie, których się ma szczęście spotkać i którzy nigdy nie umierają. Oni zawsze są i Kaziu zawsze jest. Dla mnie. Luty w ogóle jest dla mnie takim miesiącem wzruszeń, bo 12 była rocznica śmierci Piesia Dymnego, a 25 będzie rocznica jego urodzin. Także w sumie radosny miesiąc, że tak sobie myślę o takich cudownych ludziach, których poznałam, którzy mnie ukształtowali i którzy nadal mi pomagają cały czas. Chciałabym usłyszeć wiele piosenek Dymnego, bo on różne napisał, piękne. To były Barany, Hymn Piwnicy, Pejzaż Horyzontalny, za który Wiesiu dostał nagrodę pośmiertną, bo to była do filmu piosenka. A moją ukochaną taką piosenką to jest, no, śpiewa Turnał. Dałam mu kiedyś tekst Mój Aniele, tak się to nazywa. I wiem, o kim jest ta piosenka. O mój Aniele, mój ty cudowny śnie. Taka jest piosenka. O mój aniele, zrobię co będę mógł, by urok twoich ud oplótł mnie już na zawsze, jak uczucie, co łaskawsze jest niż ty. O mój aniele, mój ty cudowny śnie, weźmiemy ślub w kościele, ciągle ja o tym śnię. Nie opuścisz ty mnie, chyba nie, bo mój aniele, ja chcę z tobą cudzo łożyć, chcę lat późnych z tobą dożyć, więcej ja nie chcę nic. O mój aniele, uśmiech cudowny twój olśnił mnie, opromienił, noc czarną w jasność zmienił, będę ten uśmiech cenił, bo mój ostatni dzień, bo mój aniele, ja chcę z tobą cudzo łożyć, chcę lat późnych z tobą dożyć, więcej ja nie chcę nic. Mój aniele. Dziękujemy i już teraz zapraszamy wraz z redaktorem Marcinik do Trójki pod Księżycem. 25 lutego Wiesław Dymny ukończyłby 85 lat.